بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا کہ گناہوں کی آگ خدائی آگ ہے. اس کی خاصیت یہ ہے، نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، اس کا اصل محل قلب ہے. اور دعوے سے کہا جاتا ہے کہ گناہگار کا دل بے چین ہوتا ہے، اس کو راحت و چین نصیب نہیں ہوتا. گناہ سے دل کمزور اور ضعیف ہو جاتا ہے، جس کا تجربہ نزول حوادث کے وقت ہوتا ہے. کہ متقی اس وقت مستقل مزاج رہتا ہے، گناہگار کے حواس باختہ ہو جاتا ہے. اس ملفوظ میں حضرت ثانوی رحمہ اللہ تعالی نے گناہ کی نحوست کا ذکر فرمایا کہ گناہ ایسی بری چیز ہے کہ اس کی وجہ سے دل کمزور ہو جاتا ہے، اور اس کا پتہ چلتا ہے مصیبت کے وقت. مصیبت کے وقت گناہگار بد حواس ہو جاتا ہے. جو دیندار ہوتا ہے وہ حواس باختہ نہیں ہوتا، اس کے دل میں چین اور سکون ہوتا ہے. وہ گناہگار کا دل چونکہ کمزور ہو چکا ہوتا ہے، اس لیے وہ حواس باختہ ہو جاتا، پریشان ہو جاتا. جی ہاں جی ہاں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، صرف اللہ تعالی ہی کے ذکر سے دلوں کو چین نصیب ہوتا ہے. اس ذکر میں پورا دین داخل ہے. کل مطیع للہ فہو ذاکر، جو بھی اطاعت کرتا ہے وہ ذاکر ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے والا ہے. اور جو گناہ کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بھلانے والا ہے. اس لیے نیکی کرنے والے کا دل مضبوط رہتا ہے. گناہ میں مصیبت میں پریشان نہیں ہوتا، بد حواس نہیں ہوتا، از جا رفتہ نہیں ہوتا، سکون سے رہتا ہے. اس کے برخلاف گناہگار کا دل چونکہ کمزور ہو چکا ہوتا ہے، اس لیے ذرا سی مصیبت آئے تو وہ پریشان ہی پریشان ہو جاتا ہے، اس کے ہوش و حواس ٹھیک نہیں رہتے. یہ تو دنیا میں نقصان ہے، اور اصل نقصان تو آخرت کا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے آگ میں جلنا پڑے. بتائیے ہم میں سے کون آگ میں جل سکتا ہے؟ جب نہیں جل سکتا تو پھر گناہ کیوں کرتا؟ جب نہیں جل سکتا تو گناہ کیوں کرتا ہے؟ گناہ کرنا تو ایسا ہونا چاہیے جیسے آگ میں قدم رکھنا. گناہ سے اتنی نفرت ہمارے دل میں ہونی چاہیے کہ گناہ کرنا ایسا نظر آئے جیسے جلتی ہوئی آگ میں قدم رکھنا ہے. کوئی بھی جلتی ہوئی آگ میں قدم نہیں رکھتا، ایسے ہی کوئی بھی نہیں ہونا چاہیے جو گناہ کرے. گناہ سے ہمارے دلوں میں پوری نفرت ہونی چاہیے. جس ذات کے اتنے ہم پر انعامات ہیں, سر سے پاؤں تک ان کے انعامات میں ہم غرق ہیں, اس ذات کو ناراض کریں کتنی بری بات ہے. گناہ کی حقیقت تو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا ہے. جس کے اتنے احسانات, قدم قدم پر احسانات, ان احسانوں کا بدلہ ہم یہ دیں کہ اس کی نافرمانی شروع کر دیں, اس کے حکموں کے خلاف شروع کر دیں. عقل کے لحاظ سے بھی یہ بہت بڑی کوتاہی ہے. عقل کہتی ہے کہ جو احسان کرتا ہے اس کے اشارے پر جان قربان کرنی چاہیے. ذرا سے اشارے پر جان قربان کرنی چاہیے کہ جائے کہ سری حکموں کی ہم نافرمانی کریں, سری حکموں کو توڑیں, یہ عقل کے بالکل خلاف. عقل یہ کہتی ہے جو دن رات ہم پر مہربانی کرتا ہے اس کے غلام بن جاؤ. الانسان عبد الاحسان, انسان تو احسان کا بندہ ہے, انسان تو احسان کا بندہ ہے. کوئی احسان کرے تو اس کا غلام بن جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون ہم پر احسانات کرنے والا ہے؟ ایک ایک قدم پر ان کے احسانات ہم پر ہیں. ہم قدم اٹھاتے ہیں تو کتنی رگیں سکڑتی ہیں, کتنی پھیلتی ہیں, کتنے جوڑ ہلتے ہیں, ان کو کون ہلاتا ہے؟ رگیں کون سکیڑتا ہے, رگیں کون پھیلاتا ہے؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کی ذات کرتے ہیں. تو ایک ایک قدم پر ان کے احسانات ہم پر بالکل ظاہر و باہر ہیں. اتنے احسانات کے ہوتے ہوئے پھر ہم ان کے سری حکموں کی نافرمانی کریں, کتنی بڑی عقل کے خلاف بات ہے. عقل ہمیں کتنا بڑا بیوقوف کہے گی, ناشکرا کہے گی, نمک حرام کہے گی. کسی ذات کے ہم دن رات احسانات کھاتے ہیں, اٹھاتے ہیں, سر سے پاؤں تک احسانات میں ڈوبے ہوئے ہیں, ان کے حکم کی ہم نافرمانی کریں, ان کا حکم نہ مانیں, ان کے حکم کے خلاف کریں. یہ بہت بڑی عقل کے خلاف بات ہے, بہت بڑی ناشکری ہے, بہت بڑی نمک حرامی ہے. اس لیے گناہوں سے بچیں. بچو. جی. ہمارے شیخ مولانا مسیح اللہ خان صاحب فرمایا کرتے, بچو گناہوں سے. یہی کامیابی کا راز ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے.